i odebrane. Kocham to. Ty też pokochaj automaty paczkowe Orlen Paczka. Ciesz się tym, co nadejdzie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 17 czerwca, minęła dziewiąta. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Ustawa o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów z poprawkami trafiła do Senatu. Putin znowu straszy głowicami nuklearnymi na Białorusi. Salwy honorowe, przelot myśliwców i wielka parada. Londyn świętuje urodziny króla. Prezydencka nowelizacja ustawy o Komisji Weryfikacyjnej do Badania Rosyjskich Wpływów została przyjęta przez Sejm. Posłowie zdecydowali, że przepisy, choć z wieloma zmianami, trafią do Senatu. Jedna z głównych zmian dotyczy składu komisji, w której nie będą mogli zasiadać parlamentarzyści. O tym, co jeszcze wprowadzono w toku prac parlamentarnych, mówi poseł PiS Piotr Kaleta. Ma doprecyzować kwestie już samych rozstrzygnięć czy sytuacji związanej z pracą przed obliczem sądu, gdzie stronami mogą być tylko osoby wezwane, czy w ogóle komisja jako całość. Natomiast też jest chociażby likwidacja tego 17 września, tej daty pierwszego otwarcia 17 września, czy także sposobu wyboru przewodniczącego. Przewodniczącego do tej pory w myśl naszej propozycji miał wskazywać premier, natomiast teraz jest wybierany z grona samych członków komisji. Rzecznik PSL-u Miłosz Motyka mówi, że Izba Wyższa odrzuci ustawę. Bo jest to ustawa, która jest niekonstytucyjna. Ta nowelizacja pana prezydenta również jest ustawą, która jest sprzeczna z zasadami demokratycznego państwa prawa, bo nie może być takiej komisji, która jest jednocześnie śledczym, prokuratorem i sądem. Senat ma 30 dni na podjęcie decyzji w sprawie ustawy. Prezydent Andrzej Duda wczoraj skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z konstytucją niektórych przepisów ustawy o Komisji do Zbadania Rosyjskich Wpływów. Chodzi o dwa przepisy. Pierwszy to kwestia zwalniania adwokatów i radców prawnych z tajemnicy. Drugi dotyczy rozpatrywania odwołań od decyzji komisji przez sądy administracyjne. Kontrola Trybunału ma się odbyć w tak zwanym trybie następczym. To największa tego typu inwestycja zagraniczna w historii Polski. Firma Intel wybuduje koło Wrocławia zakład integracji i testowania półprzewodników za ponad 4,5 miliarda dolarów. Jak podkreślił premier Mateusz Morawiecki, przedsięwzięcie jest wyjątkowe ze względu na najbardziej zaawansowane techniki produkcji, które będą przyciągały do naszego kraju kolejnych inwestorów i kooperantów. Cieszę się bardzo, że jedno z tych kluczowych ogniw w produkcji najwyżej zaawansowanych technologii będzie zakotwiczone właśnie w Polsce. To jest coś niezwykle ważnego, że inwestycje, które zapewniają bezpieczeństwo, ale jednocześnie też inwestycje, które niesamowicie wpływają na rozwój technologiczny, będą tutaj tworzone w Polsce. Intel zainwestuje w Polsce prawie 20 miliardów złotych. Firma z siedzibą w kalifornijskiej Dolinie Krzemowej to koncern z branży nowych technologii, będący jednym z największych producentów półprzewodników na świecie. Władimir Putin nie przestaje straszyć. Rosyjskie głowice jądrowe są już na Białorusi, oświadczył dyktator podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Petersburgu. W ocenie analityków wojskowych to kolejny element szantażu, którym Kreml próbuje zastraszyć Ukrainę i zachodnie państwa. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Poszukiwany listem gończym przez Międzynarodowy Trybunał Karny, Władimir Putin stwierdził, że to pierwsza partia głowic jądrowych. Do końca roku wypełnimy wszystkie zobowiązania w tej kwestii, oświadczył dyktator. Wcześniej na Białoruś trafiły rosyjskie systemy rakietowe Iskander zdolne do przenoszenia ładunków atomowych. Przeciwko rozmieszczeniu głowic jądrowych na terytorium Białorusi protestuje białoruska opozycja i obrońcy praw człowieka. Opozycjoniści podkreślają, że w konstytucji Białorusi zapisano, iż kraj jest wolny od atomu. Z wcześniejszych oświadczeń reżimowych ministrów obrony Białorusi i Rosji wynika, że pełną kontrolę nad bronią jądrową będzie sprawowała Moskwa. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Przywódcy kilku krajów Afryki, w tym prezydent RPA, zamierzają dziś rozmawiać z Władimirem Putinem. Wczoraj próbowali przekonać prezydenta Ukrainy do rozmów z Rosją. Ten jednak zaznaczył, że może dojść do tego tylko pod warunkiem całkowitego wycofania się Rosjan z Ukrainy. Przywódcy państw afrykańskich w Kijowie sygnalizowali, że z powodu rosyjskiej inwazji wzrosły ceny zbóż na rynku. Chcieli namówić tym samym Ukrainę do rozmów pokojowych. Za 2 godziny w Londynie ruszają oficjalne obchody urodzin króla Karola III. Monarcha faktycznie urodził się w listopadzie, kiedy, jak wiadomo, pogoda nie zachwyca. Dlatego bez względu na faktyczną datę urodzenia aktualnego króla lub królowej, od XVII wieku istnieje tradycja świętowania urodzin w czerwcu właśnie. Z Londynu Adam Dąbrowski. Nad Aleją Demal i Pałacem Buckingham przeleci 70 samolotów. Typhoon, Juno, Hercules. Lista jest długa. Są na niej także Spitfire, Lancaster i Hurricane, które pamiętają bitwę o Anglię. Rozmach ma wynagrodzić królowi i Brytyjczykom fakt, że w dniu niedawnej koronacji podobny przelot trzeba było w ostatniej chwili ograniczyć z powodu deszczowej pogody. Wcześniej odbędzie się Trooping the Column, prezentacja sztandaru. 400 muzyków, 200 koni i niemal 1500 żołnierzy. To kolorowy pokaz precyzji i dyscypliny w ceremonialnych mundurach. Nie zabraknie strażników w słynnych bermycach, czyli czarnych, futrzanych czapach. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz sport i Krzysztof Łoniewski. To wygląda tak, jakby nasi piłkarze znaleźli patent na Niemców, ale wyłącznie na PGE Stadionie Narodowym. W poprzednim meczu na tym obiekcie 9 lat temu wygrali 2-0, wczorajszego wieczora 1-0. Wynik jednak nie oddaje przebiegu spotkania. Zdecydowaną przewagę, zwłaszcza po przerwie, mieli nasi rywale. Wystarczy spojrzeć na statystyki. Niemcy oddali 26 strzałów, my tylko 3, oni 10 celnych, my jeden jedyny, zakończony golem Jakuba Kiwiora z pierwszej połowy. Skórę, jak na mundialu, ratował nam nieraz Wojciech Szczęsny. Jakub Błaszczykowski zaliczył 109 pożegnalny występ w kadrze, a Krystian Bielik myślami jest już przy wtorkowym spotkaniu w eliminacjach Euro w Kiszyniowie z Mołdawią. To nie jest łatwy teren. Nie jedziemy tam z nastawieniem, że to będzie łatwizna i spacer i wrócimy z 3 punktami. Od tak, to trzeba tam pojechać, zagrać. I jeżeli dodamy nasze umiejętności, które mamy i będziemy więcej tego pokazywać podczas meczu z Mołdawią, bo uważam, że tak powinno być, to jednak my powinniśmy prowadzić grę. Mówił Krystian Bielik. Dziś sportowym wydarzeniem dnia z naszego punktu widzenia będzie półfinałowe spotkanie szczypiornistów Barlinka Industrii Kielce z Paris Saint-Germain w Final Four Ligi Mistrzów. Mówi obrotowy PSG i reprezentacji Polski Kamil Szczak. Nikt tutaj nie myśli o niedzieli. Dla nas jest tylko jeden i wyłącznie mecz. Na tą chwilę mecz przeciwko Kielcom w sobotę. To jest dla nas tak zwany wielki finał i zupełnie na tym się tylko i wyłącznie skupiamy. A jak będzie później, to już zobaczymy. Mówił Kamil Szczak. Mecz Kielc z PSG o 18:00, w drugim półfinale o 15:15 broniąca tytułu Barcelona zagra z Magdeburgiem. Nasi siatkarze przerwę w Lidze Narodów wykorzystali na towarzyskie spotkanie z Argentyną i wygrali w Płocku 4-0. Wynik nie siatkarski, ale właśnie na cztery sety, rozegrane sety, umówili się trenerzy obydwu drużyn. Nikt nie umawiał się i nikt nie oczekiwał, że Mateusz Antkiewicz wywalczy brązowy medal Mistrzostw Europy w Szpadzie, w Plovdiv, a tak się stało. Poprzedni sukces tej rangi w tej broni odnotowaliśmy dekadę temu. Jeszcze żużelek, jak mówią kibice czarnego sportu. Unia Leszno przegrała z Motorem Lublin 38-52. Drugie z zaplanowanych na wczoraj spotkań w PGE Ekstralidze nie doszło do skutku. Mecz Wilków Krosno z Włókniarzem Częstochowa został przełożony z powodu deszczu. Znów o sporcie na naszej antenie po 17:00. Gwałtowne burze spodziewane są lokalnie na zachodzie i północnym zachodzie. Temperatura od 19 stopni na Podlasiu, 22 w centrum, do 24 na Dolnym Śląsku. Wiatr na ogół słaby, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Elżbieta Malinowska, Michał Kowarski, Staszek Perzyna, Rafał Zar, Piotr Firan. My już dziękujemy. Zapraszamy Państwa do mediów społecznościowych Trójki oraz na YouTube Polskiego Radia. Tam transmisja wideo. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w studiu są Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy. Dzień dobry. Adam Bielan, poseł do Parlamentu Europejskiego, prezes Partii Republikańskiej. Dzień dobry. Poseł Władysław Teofil Bartoszewski, PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry Państwu. Poseł Jarosław Sellin, wiceminister kultury, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam. Poseł Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. I minister Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. Pani redaktor, szanowni panowie. Szanowni słuchacze i widzowie, dzień dobry. Widzowie. Polska pokonała Niemcy 1-0 w meczu towarzyskim, który był meczem pożegnalnym Jakuba Błaszczykowskiego z reprezentacją. Takie zwycięstwa cieszą nawet okazjonalnych kibiców. Krzysztof Gawkowski. Nie jestem okazjonalnym kibicem. Zwycięstwo... Akurat na pana padło, ale tak sobie... dlatego tego zacząłem, bo myślałam, że nawet osoby, które nie śledzą specjalnie meczów, to odnotowują takie wydarzenia. No bo to ważne wygrać z Niemcami, szczególnie, że wydarzyło się drugi raz w historii polskiej piłki, więc ta perspektywa kilkudziesięciu lat tych pojedynków i drugie zwycięstwo ostatnie 9 lat temu daje poczucie, że jesteśmy mocni, ale tylko na papierze, bo więc warto też pamiętać, że ten mecz, który oglądałem z trybun, no w drugiej połowie no nie był dla nas najlepszy. Dużo trzeba zmienić, żebyśmy jeszcze grali tak, żebyśmy wygrywali, ale piękne było to pożegnanie dla Kuby Błaszczykowskiego. To jest coś wspaniałego, jak zawodnik żegna się z reprezentacją po tak długim czasie i jest tak świetnie żegnany przez kibiców, serce rosło. Jest fantastycznym człowiekiem, nie tylko fantastycznym piłkarzem, ale bardzo pozytywnym człowiekiem, Adam Bielan. Ja też byłem na meczu i trochę zdarłem gardło, więc nie, przepraszam za mój głos. Okazjonalny. Nieokazjonalny, fantastyczne emocje. Rzeczywiście mecze z Niemcami zawsze mają jakiś podtekst. Przegrywaliśmy z nimi z reguły. Byliśmy blisko zwycięstwa w 2011 roku w Gdańsku. Pamiętamy poślizgnięcie się Kuby Wawrzyniaka. Wygraliśmy w 2014. No i wczoraj fantastyczne zwycięstwo. Zabrakło chyba tylko bramki Kuby Błaszczykowskiego, który miał chyba stuprocentową sytuację, ale nie strzelił. Ale i tak fantastyczne emocje, świetna atmosfera na trybunach. No i w sumie bardzo dobry mecz. Pan poseł Bartoszewski? No, mówiło się kiedyś, że na boisko wychodzi 22 graczy, a wygrywają zawsze Niemcy. No to teraz już nie jest prawda, bo oni taki dobrze im nie idzie w piłce światowej. Wygrywają często, ale nie zawsze. Ale z nami niestety zwykle wygrywają, no więc to cieszy. Ja wspominam wielki mecz w 1974 roku na mundialu, kiedy... Na wodzie. W wodzie. To tak. Była piłka wodna właściwie. I gdyby nie było tej wody powyżej kostek, to przy naszym stylu gry, to byśmy pewnie wygrali ten mecz. Było bardzo blisko. I to był taki dla mnie największe starcie z drużyną niemiecką. Jarosław Selin? Ja sobie najbardziej cenię w sporcie taką cechę, którą nazywam walecznością. I otóż Kuba Błaszczykowski na pewno takim piłkarzem jest. I przez te kilkanaście lat ostatnich zawsze się cieszyłem, kiedy polski trener wprowadzał właśnie jego do gry, bo wiedziałem, że będzie walecznie. Zawsze było te kilkanaście ostatnich lat, kiedy właśnie on wychodził do gry. No i warto też pamiętać, że jest jednym z tych rekordzistów, którzy rozegrali ponad 100 meczów w reprezentacji Polski i dzięki temu też przejdzie do historii polskiego futbolu. Paweł Kowal? Co tu jeszcze można dodać? Wiedziałam, że pan tak powie. Nie wiem dlaczego. Patrzyłam na pana i wiedziałam, że pan tak powie. Ale jest coś, co... Nic dodać, nic ująć. Nie, jest coś, co można jeszcze dodać. No? Jest coś, co można dodać, że często w życiu mamy taką sytuację, że wydaje się, że nie da się wygrać, bo się nie da. I to polskie słowo, że się nie da. A okazuje się, że jak się ma postawę pełną nadziei, jeżeli się jest zdeterminowanym, no to czasem się da. I wczoraj się okazało, że się da, a postawa to jest coś więcej niż po prostu technika. I Błaszczykowski dzisiaj do polskiego życia publicznego, bo to przecież nie chodzi tylko o sport, wnosi coś więcej niż tylko technikę, niż tylko swoją historię. Staje się legendą, bo ma postawę jako człowiek i buduje innych. No i ciekawa jestem, co doda pan minister Szrot. Po takich pochwałach zasłużonych zupełnie trudno cokolwiek dodać. No, wynik wspaniały, mecz wspaniały, wspaniałe pożegnanie pana Błaszczykowskiego. Pan prezydent wczoraj oficjalnie kibicował bardzo młodym piłkarzom na Pucharze Tymbarku. Tam też były emocje. Myślę, że zarówno i pan prezydent, i ta młodzież, która kopała tą piłkę na Stadionie Narodowym, wieczorem się dołączyli do kibicowania polskiej drużynie. A ciekawa jestem, jakie będzie pożegnanie pana posła Tomasza Poręby, który zrezygnował z kierowania sztabem wyborczym. Powiedział, że potrzebne są nowe emocje, nowa energia. No i ktoś taki, za kim wszyscy będą stać murem. Jak panowie rozumieją tę rezygnację, która nie została przyjęta przez Jarosława Kaczyńskiego, ale jest ostateczna, Jarosław Selin? No tak, europoseł Tomasz Poręba oświadczył, że jednak ta decyzja jest wiążąca. To jest po prostu jego osobista decyzja. Przyznaję, że dla mnie zaskakująca, bo to chyba nawet z dzisiejszego poranka informacja albo z wczorajszego wieczoru. To było tak... Tuż po północy. Tak. Widocznie uznał, że na te ostatnie miesiące kampanii wyborczej, bo wybory mamy w październiku, ale jeszcze przed naszą konwencją programową, która ma być za tydzień w Łodzi o godzinie 12, potrzebna jest nowa twarz w sztabie wyborczym i nowa konfiguracja personalna w tym sztabie. Czekam z zainteresowaniem na decyzję kierownictwa mojego środowiska politycznego, kto tę kampanię będzie prowadził. do końca, a panu Tomaszowi po prostu dziękuję za te kilka miesięcy, bo od grudnia tym sztabem kierował. A jak pan to odbiera, Adam Bielan, też stowarzyszony i też, zdaje się, pracujący w sztabie, nie wiem, czy oficjalnie, czy nieoficjalnie, ale zaangażowany w kampanię? Kampanie wyborcze to są olbrzymie przeciążenia, to jest olbrzymi stres. I ktoś, kto obserwuje tylko z zewnątrz, nigdy nie był w sztabie wyborczym, tego do końca nie zrozumie, więc z całą pewnością czeka nas bardzo trudny i bardzo ważny finisz, bo moim zdaniem te wybory rozstrzygną się jak wiele. Ale coś tak od siebie, o Tomaszu Porębie, a nie taki ogólnik, bardzo proszę. Na ostatniej prostej i mam nadzieję, że tę kampanię będzie prowadzić ktoś, kto podoła temu zadaniu, bo to są chyba najważniejsze wybory, nie tylko dla Polski, ale super ważne dla Unii Europejskiej. Od tych wyborów zależy kształt Unii Europejskiej, decyzje dotyczące zmiany traktatów, więc my z całą pewnością Republikanie będziemy wspierać każdego, kto tę kampanię będzie prowadzić. Paweł Szrot, to zdaje się, że Marcin Mastalerzyk był jedną z tych osób, która krytykowała pracę sztabu, że jest niewystarczająco intensywna, nie ma takiego zaangażowania, więc to troszkę pana sprawa też jest. Może nie osobiście pana, ale powiem tak, pana grupy. Doradca pana prezydenta Marcin Mastalerek jest autonomiczny. Współautorem też wielu kampanii i weteranem wielu sztabów. Ja oczywiście na niższym poziomie też w wielu sztabach uczestniczyłem, w tym dwa razy pod kierownictwem pana Tomasza Poręby. Jedna z tych kampanii, kampania do Europarlamentu w 2019 roku, skończyła się wielkim i niespodziewanym sukcesem. Cóż, tak jak powiedział pan poseł Bielan, sztab to są wielkie emocje. Nie przypadkiem się mówi, że jest to kampania wyborcza. Bo to jest ta logika walki, codziennego wysiłku, stresu. Mogę powiedzieć, że decyzja jest niespodziewana, ale do pewnego stopnia zrozumiała. Też chciałbym tutaj względem pana posła Tomasza skierować słowa wsparcia pewnego, bo pracowaliśmy razem, to jest fakt. Przed panem prezydentem teraz ważne decyzje dotyczące terminu wyznaczenia wyborów i terminu, w którym tą decyzję ogłosi. To są te dwie najważniejsze kwestie wyborcze. Ale wszyscy mówią, że to 15 października, więc tylko trzeba ogłosić, tak? Pani redaktor, czasem pan prezydent decyduje na przekór temu, czego wszyscy się po nim spodziewają. Ja im pokażę, tak się przywiązali do 15 października. Chodzi o interes Polski. Dobrze, czy panowie chcą jakoś skomentować, panowie z opozycji, czy to nie wasza sprawa i idziemy dalej? Nie, no sprawa Polski, bo Prawo i Sprawiedliwość takie miało poczucie przez lata w kampaniach wyborczych, że od zwycięstwa do zwycięstwa kroczyło i nie było, myślę, też wewnętrznych kłótni. Pan poseł Bielan delikatnie opowiedział o tym, co się działo w sztabie i co jest potrzebne w sztabie, ale jest jednym z autorów tej dymisji, bo przecież z panem Mastalerkiem wywołali temat, pokłócili się, zresztą uznani przez pana Porębę jako... Z nikim się nie kłóciłem. No dobra, ja czytałem ostatni tydzień, co pisaliście jedni o drugich, więc mam niczego nie pisałem. No ale generalnie byliście w sporze, a ten spór skończył się dymisją pana Poręby, a to oznacza, że Prawo i Sprawiedliwość ma kłopot, dlatego że czuje, że kampania nie idzie, a w takich sytuacjach ten, który przegrywa, ten, który jest w defensywie, czuje, że musi dokonywać zmian. No, można powiedzieć, że przegrywający brzytwy się chwyta. No i w takiej sytuacji... Przegrywający? Tak, dlatego, że macie dzisiaj defensywę emocjonalną. To widać. Niech pan spojrzy na sondaże swojego środowiska. To widać dzisiaj po tym, co się dzieje na wiecach, co się dzieje na marszach, gdzie jest opozycja, gdzie byliście po swoim ulu. Mówiliście po ulu swoim, że już jest game changer, to jeszcze koniec. O wiecu może wspomnimy, jak będzie czas. 800 złotych, że przełom, że wygracie i że w ogóle emocja jest po waszej stronie. Emocja może i była wtedy. Dzisiaj już nie jest po waszej stronie, dlatego niestety te ruchy robicie. I można to zakłamywać, dziękować panu Porębie, to jest miłe. Ale prawda jest taka, że defensywa się wkradła i nie byłoby tych tweetów i pana Bielana, i pana Mastalerka, i nie byłoby tej dymisji, gdyby nie ta defensywa. I taka jest prawda. No właśnie, tak zaczepiałam pana Szrota, tutaj trzeba było zaczepiać bardziej Adama Bielana. Myślałam, że proszę sam się wypowie. Powiedziałem. Panowie coś dodadzą, czy idziemy dalej? Pan szef sztabu Prawa i Sprawiedliwości powiedział, że mają stare emocje, starą energię i że nie mają nic nowego do zaproponowania. On ma. Że potrzebna jest. To powiedział w sztabie. No on po prostu powiedział, że tam nie ma nic nowego do zaproponowania. I to jest to, co towarzyszy dzisiaj całej Polsce. Polska widzi, że tam nie ma nic nowego. I dlatego ja się mocno w to angażuję. Będę jeszcze bardziej zachęcał wszystkich. Trzeba zawalczyć o Polskę. Polska nie należy tylko do PiSu. Trzeba z powrotem zawalczyć normalną, demokratyczną Polskę, gdzie będziemy mogli normalnie, wspólnie decydować, dyskutować, gdy nikt się nie będzie czuł wykluczony, oskarżany bezsensownie, oczerniany i tak dalej, i tak dalej. I taka Polska będzie jesienią. Wystąpienia pana lidera. I taka Polska będzie jesienią. Właśnie to samo się skojarzyło. Tak. Władysław Teofil Bartoszewski. PiS normalnie w kampaniach wyborczych był bardzo zorganizowany i bardzo sprawny, bardzo spójny. Spójny przekaz miał i dlatego te wybory swój kolejny wygrywał. No a teraz to się wszystko jakoś posypało. Wyraźnie nie ma pomysłu. Z tego, co słyszę, co mówił pan prezes Jarosław Kaczyński na spotkaniu z klubem, to tam wielkiego zadowolenia on nie przejawiał do tego, co robią jego podwładni. I, no i oczywiście jakiś skutek tego musiał być. No i to odejście, ta demisja czy rezygnacja jest ewidentnie skutkiem tego spotkania klubowego, więc to mnie zupełnie nie dziwi akurat. Sejm przyjął nowelizację ustawy o powołaniu komisji do zbadania wpływów rosyjskich. Przepisy przygotowane przez prezydenta poparło 235 posłów, 5 było przeciw, a 9 wstrzymało się od głosu. Do nowelizacji posłowie wprowadzili poprawki, między innymi usunęli termin publikacji, ten pierwszy, o którym kiedyś rozmawialiśmy, na który wskazywał między innymi Krzysztof Gawkowski w tym studiu 17 września. Doprecyzowano też, kto może stanąć przed sądem w trybie odwoławczym. Panie ministrze, czy prezydent Andrzej Duda zadowolony również z tych sejmowych poprawek? Pani redaktor, bardzo dobrze się stało, że Sejm pilnie uchwalił to zgłoszoną przez pana prezydenta nowelizację ustawy o komisji weryfikacyjnej. Nie uważam, żeby te zgłoszone i przegłosowane poprawki jakoś zasadniczo wypaczały sens i ideę tego, co przyświecało panu prezydentowi, kiedy zgłaszał No przede wszystkim ten termin to tak urealnia, prawda, również pracę. Natomiast pan prezydent wielokrotnie podkreślał jedno, że zależy mu, żeby Polacy poznali lub jak najbardziej się zbliżyli do prawdy w tej sprawie. Polacy chcą tej prawdy, to każdy sondaż to udowadnia. I myślę, że przyjęcie przez Sejm ustawy pana prezydenta tą prawdę dla Polaków przybliża. Teraz apel do Senatu. Nie ma z nami, zdaje się, przedstawiciela większości senackiej. Nie ma. Ale Senat powinien się jak najprędzej zająć i dać Polakom tą prawdę, na którą oni czekają. No, zdaje się, że państwo liczą na to, że prace się rozpoczną w drugiej połowie lipca. Pani redaktor tu wymieniła liczbę głosujących nad powołaniem tej komisji, również w tym głosowaniu poprawek pana prezydenta. Myślę, że słuchaczom należy się wyjaśnienie, dlaczego tylko nieco ponad połowa... No właśnie chciałam o tym powiedzieć, ale o pana miałam inne pytanie. Ponad połowa posłów głosowała... Posłowie nie wzięli udziału w głosowaniu, tak. albo byli, tak jak w przypadku Hitborga, posłów lewicy przeciw. Zrobili unik, czyli bardzo konsekwentnie zarówno środowisko Platformy Obywatelskiej, jak i lewicy sprzeciwia się powołaniu państwowej w Polsce, państwowej komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i wpływu Rosji na życie gospodarcze, społeczne czy polityczne w Polsce. Tak jakby nie rozumieli, że z Rosją mamy problemy od kilkuset lat, a w ostatnich 45 latach przed uzyskaniem wolności wprost od niej byliśmy zależni i na pewno Rosja tutaj jakieś zasoby zostawiła i je stara się wykorzystywać, a w czasie agresywnej wojny również próbuje hybrydowo też Polskę atakować i to tak nawet fizycznie, na przykład na granicy polsko-białoruskiej. No i trzeba w związku z tym ten system immunologiczny jakiejś takiej obrony przed w przyszłości, przed tymi wpływami rosyjskimi zbudować, a żeby go zbudować, to trzeba wyjaśnić i na czym polegały wpływy rosyjskie w przeszłości, tej najnowszej przeszłości, ostatnich 15 lat, bo taki jest cel pracy tej komisji. I tutaj widzimy jakąś niezwykłą panikę, znamienną moim zdaniem, ze strony środowiska, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej w tej sprawie, bo kiedy na osi czasu sobie porządkujemy fakty, które na przykład pokazuje ten film dokumentalny Reset, który będzie miał swoje kolejne odsłony, to widać, jak błędną politykę w stosunku do Rosji prowadziły rządy naszych poprzedników. I to, że na przykład opozycja krzyczy, że ofiarą tej komisji ma być Donald Tusk i to powtarza jak mantrę, to ja na to odpowiadam tak. Widocznie wiedzą, o czym mówią, skoro tak panikują i już z góry przesądzają, że ofiarą pracy tej komisji będzie Donald Tusk, bo wiedzą więcej niż przeciętny Polak, co taka komisja może ujawnić. Właśnie teraz powinien mówić Paweł Kowal, ale będzie mówił Krzysztof Gawkowski. Dlaczego państwo właśnie się wstrzymywali lub głosowali przeciw? I czy miał coś tutaj do czynienia z tym film Reset? Cała prawda o komisji, która jest powołana, to jest plan politycznego powieszenia na takiej szubienicy wszystkich, którzy inaczej myślą niż Prawa i Sprawiedliwość, i nie ma tam krzty chęci wyjaśnienia czegokolwiek. Jest plan na kampanię wyborczą i jestem przekonany, że te 3 miesiące czy 2 miesiące, bez względu kiedy komisja zacznie działać, ma służyć tylko temu, żeby poprawiać sondaże Prawa i Sprawiedliwości. I w takich wydarzeniach nie będziemy brali udziału, bo to nie ma nic wspólnego z rzetelnością, tylko z polityką. Gdyby to miało rzeczywiście jakiś charakter państwowo-twórczy, można było powołać komisję śledczą, która jest organem konstytucyjnym, która może działać i niewielokrotnie działała i nie trzeba specjalnych ciał powoływać do tego. Czyli rozumiem, że poprawki prezydenckie niczego tu nie zmieniły, jeśli chodzi o państwa ogląd tej sprawy. Poprawki prezydenckie są porządkujące i naprawiające sytuację chociażby dotyczącą odwołania. To też nie będę mówił, że nic się takiego nie pojawiło. Ale cała komisja ma charakter wyborczo tak szczujący na opozycję. I o to chodzi. Bo gdybyśmy zasadniczo odpowiedzieli na pytanie, o którym pan minister Sellin powiedział, czyli 15 lat. Te 15 lat to trzeba powiedzieć, że najwięcej w budowie relacyjności czy takiego udostępnienia wpływu na Polskę miało Prawo i Sprawiedliwość. Widać to w procesach gospodarczych, widać to w służbach, widać to w działalności pana Antoniego Macierewicza jako ministra, widać to chociażby w tym... Zaklina pan rzeczywistość. Nie, opowiadam o rzeczywistości, najlepiej o tym świadczą książki pana Piątka. Jakoś procesy wygrywa i pokazane jest to, że i pan Morawiecki, i pan Andrzej Duda, i pan Kaczyński jednak mają nici, które ich łączą bardziej z Moskwą niż z Warszawą. O tym trzeba przypominać i o tym mówić, więc gdybyście byli uczciwi, i to jest ostatnie moje zdanie, to do pana ministra, wezwijcie na początek przed komisję śledczą pana Morawieckiego, później wezwijcie pana Kaczyńskiego, przesłuchajcie ich uczciwie, wtedy może zdanie o tej komisji zmienię. Pan już mówił, ale chcę powiedzieć jedno zdanie. Panie proszę, bardzo. Proszę tylko przestudiować wypowiedzi Dmitrija Miedwiediewa czy Aleksandra Łukaszenki i sprawdzić, komu on kibicuje w najbliższych polskich wyborach. Oni. Władysław Teofil Bartoszewski, dlaczego państwo nie głosowali? Bo to jest absolutnie niekonstytucyjna katastrofa. To jest nawet po poprawkach jest to katastrofa? Nawet po tych poprawkach, dlatego że komisja, która jest z jednej strony komisją śledczą, następnie jest prokuraturą, a następnie jest sędzią i wydaje wyrok kapturowy, od którego się można teoretycznie w tej chwili odwołać do sądu powszechnego, ale zanim sąd powszechny to rozpatrzy, to miną 2-3 lata minimum, a w międzyczasie człowiek jest oskarżony. Od tego mamy służby. Dlaczego ABW, które jest niedofinansowane, ja o to winię rząd, służby są źle finansowane, za mało jest pieniędzy danych na służby i to jest ewidentne. W sytuacji zagrożenia zewnętrznego służby powinny być otoczone specjalną troską rządu i ABW powinno działać całą parą, żeby badać rosyjskie wpływy w Polsce. ABW jest pod kontrolą Prawa i Sprawiedliwości 8 ostatnich lat i co odkryło? No nic nie odkryło. No i na tym polega problem. Ja słyszałam wypowiedź jednego z polityków Nowej Lewicy, który powiedział, że właściwie to film Reset wszystko załatwił, bo wszystko pokazał. Czy pan się z tym zgadza? Nie, niczego nie załatwił, bo działalność telewizyjna to nie jest działalność śledcza. A tutaj ludzie sobie nie zdają sprawy, jak się wczyta w tę ustawę i w prerogatywy tejże komisji, wybranych nie wiadomo skąd, bo to są jacyś niewiadomi eksperci, którzy nie muszą mieć dostępu do informacji niejawnych, nie muszą mieć nawet wyższego wykształcenia. Ale dostęp do danych operacyjnych bez utajniania nazwisk, to tak się nie dzieje w żadnym państwie. Bo nawet w najwyższe władze w Stanach Zjednoczonych dostają oczywiście pewne dane operacyjne od wywiadu, bo żeby przekonać decydentów, co mają robić, ale bez danych osobowych. To jest w ogóle jakaś katastrofa. Paweł Kowal, przypominam państwu, słuchaczom, widzom, bo Paweł Kowal doskonale pamięta, więc to nie jest kwestia merytoryczna, tylko jakaś inna, bo pan kiedyś krytykował politykę wobec Wschodu, ten właśnie reset z Rosją na łamach prasy czy książki. Bo ja mam taką zasadę, że w sprawach polityki wschodniej krytykuję, jak mi się coś nie podoba. Oczywiście, że krytykowałem i krytykuję, i tak jest 20 lat, bo tak uważam, tak rozumiem swoją misję publiczną. Ale proszę się nie obawiać, bo jak ogłosili tę ruską komisję, to posłanka Lichocka z kolei mnie wskazała jako ruskiego agenta. Znaczy ja zrozumiałem w pewnym momencie, kiedy premier powiedział, że ta komisja jest po to, żeby czytać z ust, co Donald Tusk mówił na molo. Tam było 150 kamer pewnie. Posłanka Lichocka, ponieważ mnie nie lubi, powiedziała, że to ja będę pod tą komisją. Każdy z nich zaczął wskazywać kogoś, nie dotknęli ani jednego dokumentu. To ja zrozumiałem, po co to robią. A kto miał dotknąć? Bo to jest komisja. No właśnie, dotknąć. Nie było żadnej komisji, zaczęli oskarżać. Po prostu tak jak my tu siedzimy, jak ja bym kogoś nie lubił, to powiedział, a teraz ty, a teraz ty. To ja wtedy zrozumiałem, co oni wyprawiają z Polską i co wyprawiają z nami. I to nie ma znaczenia, co ktoś kiedyś pisał. Ta komisja jest po to, i dzisiaj tak myślę, żeby rozmazać sprawę wpływów rosyjskich. Po prostu, żeby ta sprawa nie była poważnie traktowana. A to jest poważna sprawa. To jest metoda na Macierewicza. On kiedyś tak zrobił z listą agentów, po to, żeby długi czas nie było kwestii agentów. Po prostu ośmieszył temat, doprowadził go do takiego absurdu. Dzisiaj to się dzieje w sprawie tej komisji. Rozmazują kwestię wpływów rosyjskich, żeby ją schować. Panie Marcinie, a przepraszam bardzo, ale to chyba jest troszkę nielogiczne, bo jeżeli by chcieli logiczne. Rozmazać, to by w ogóle tego nie ruszali. Nie, robią tak jak Macierewicz z agentami. Oni to specjalnie robią, doprowadzają do absurdu. Przecież to jest wszystko absurdalne. Skompromitować temat. Jak premier rządu może twierdzić, że komisja jest po to, żeby czytać z ust to, co widzieli wszyscy w Polsce. No przecież to jest niepoważne. I teraz wnioski. Pierwsze, prezydent najwięcej na tym stracił, bo podpisał to raptownie, a potem się zorientował, że to jest śmieszne. Nie. Drugie, rozmazywanie wpływów rosyjskich. Trzecie, ja z tego wyciągam wniosek, trzeba będzie zrobić poważną komisję do wpływów rosyjskich. Ja bym chciał wiedzieć, jak wyglądały rozmowy z Le Pen, która publicznie przyznała, że brała pieniądze z Rosji. I to są poważne rzeczy. Zauważcie, że one zostały schowane teraz, bo teraz już nikt nie mówi o tym, że miesiąc, dwa miesiące przed wojną na Ukrainie dochodziło do... Le Pen była w Polsce przyjmowana jak głowa państwa. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. To proszę się streścić. Nagle dobrze? Jeszcze słyszę? Nie, ja mogę tak godzinę, bo... A ja wiem, że pan może, ale pan są, może, bo pan jest zdolny do tego, ale poważne, mamy program... poważne rzeczy. No ja na przykład nie pan mogę nie sobie może. Wyobrazić, mówię to zupełnie na spokojnie. Jak urzędnik prezydenta może do polskiego polityka w trakcie wojny powoływać się na słowa kogoś takiego jak Miedwiediew? No to ABC dezinformacji. Panie ministrze, pan nie ma moralnego prawa powoływać się na rosyjskich polityków walcząc z polskimi politykami. Jeżeli pan w ogóle chce coś rozumieć panie z rosyjskich ślubów, to jest ABC dla pana. Panie pośle. I proszę pana, żeby pan jako polski urzędnik nigdy nie powoływał się jako na autorytety w swoich tezach i bronię teraz posła Lewicy, nigdy. Na propagandystów rosyjskich, ludzi, którzy dokonywali zbrodni wojennych niedawno. Propagandę też trzeba analizować. Dmitrij Miedwiediew mówił, zrobił. Dmitrij Miedwiediew publicznie wyrażał nadzieję. Publicznie, mu spokój. Publicznie wyrażał nadzieję na przegraną. Nie jednocześnie bardzo, bardzo proszę. Tak, jeszcze jedno zdanie, Jarosław Sellin. Ja myślę, że dobrze było, żeby efektem pracy tej komisji było wyjaśnienie innych dialogów, mianowicie dialogu Tuska wieloletniego z Angelą Merkel. To wpływy polityki, chyba nie mieć. W sprawie polityki rosyjskiej. I tajnego spotkania Jarosława końcu, Kaczyńskiego z Angelą Merkel też? Bo na samym końcu okaże się, że ten błąd polityki rosyjskiej czyniony przez rząd PO-PSL pod kierunkiem Donalda Tuska i z wykonawstwem Radosława Sikorskiego to była realizacja próśb i polityki niemieckiej w sprawie Rosji, czyli porządkowania Europy razem z Rosją, bo taki był cel strategiczny Niemiec, związania się surowcami energetycznymi z Rosji i właśnie ten reset. I okaże się, że to był główny motyw, bo strategiczną decyzją rządu Platformy Obywatelskiej było związanie naszych losów z Niemcami. A Niemcy oczekiwali od polskiego premiera i on to realizował, ocieplenia i zbliżenia się z Rosją. Patrzę na zegar. Chciałabym jeszcze porozmawiać o dwóch sprawach. Tak, na pana też patrzę. To nie mam podzieloną uwagę. I zegar, i pan. Wszystko widzę. Dobrze. Proszę bardzo. Adam Bielan. I tylko chciałam przypomnieć, żebyśmy się starali zwięźle, bo bym chciała porozmawiać i o aborcji, klauzuli sumienia, a także o migrantach, czy też uchodźcach. Świetnie. Fundamentalnie zgadzam się z panem posłem Kowalem, kiedy powiedział, że nie jest ważne, co kto kiedy pisał. Uważam, że to jest bardzo ważne, co kiedy, jaki polityk pisał i co kiedy robił. Opinii publicznej bardzo często się zaciera, jakie są źródła resetu. Na przykład bardzo wielu dziennikarzy, liderów opinii twierdzi, że reset był robiony po Obamie, prawda? Kiedy Obama objął władzę półtora roku po Tusku. Ja byłem, muszę się państwu przyznać, do tego nagrywany do serialu Reset. Opowiadałem o haniebnym zachowaniu Sikorskiego, Tuska i Arabskiego przy okazji wojny w Gruzji. Współorganizowałem wtedy wizytę świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mało kto pamięta, bo dzisiaj się wszyscy powołujemy na słowa pana prezydenta w Tbilisi. Mało kto pamięta, że Tusk i Sikorski nie chcieli wówczas polskiemu prezydentowi, polskiej głowie państwa, która leciała z taką misją, z czterema innymi przywódcami Europy Środkowo-Wschodniej, nie chcieli dać mu samolotu. Żeby zatrzymać wojnę. Nie chcieli dać mu samolotu. Dopiero jak George Bush, prezydent Stanów Zjednoczonych, zaoferował F-100, to wówczas Sikorski zgodził się łaskawie, żeby ten samolot dać. Ale wtedy mi uświadomiono, bo ja sobie... U mnie się to zatarło, że miesiąc po tym, jak Putin rozjeżdżał Gruzję, Sikorski z honorami przyjmował Ławrowa w Warszawie. To jest hańba. To było haniebne postępowanie polskiego ministra spraw zagranicznych za pełną zgodą polskiego premiera. Opinia publiczna powinna te fakty sobie przypomnieć w momencie, kiedy będzie być może 15 października, jak pani sugeruje, decydować, to nie ja sugeruję, komu powierzyć losy kraju w momencie, kiedy mamy za wschodnią granicą prawdziwą wojnę, największy konflikt zbrojny od czasów II wojny światowej. Czy można ludziom, którzy popełniali tak fatalne błędy, ja nie sugeruję, że są zdrajcami, każdy może wyciągnąć z tego swoje wnioski, ale jeżeli się mylili, czy można takim ludziom ponownie powierzyć rządy w naszym kraju? Drodzy panowie, kolejna sprawa, która rozbudzała emocje, takie emocje bardzo, bardzo smutne, przykre, to jest kwestia kolejnej śmierci okołoporodowej i przy tej okazji pojawiają się też przypomnienia programów różnych partii. Te programy chcą zmienić prawo aborcyjne i poza tym jeszcze pojawiła się kwestia klauzuli sumienia, którą chce zlikwidować Lewica. Jak mówią lekarze, przypominam słusznie, klauzula sumienia jest w karcie praw podstawowych nie. Unii Europejskiej. No nie, to jest nieprawda. Nie? Dlatego, nieprawda. No nie, dlatego że napisano lekarzom na Twitterze, odpowiedzieli im sami lekarze, że to nieprawda. Więc jak przyjrzymy korespondencję, co napisała Naczelna Izba Lekarska... Ale na pewno jest prawem, no nie, prawem no nie jest. Człowieka. No. Nie jest prawem człowieka no do wolności no nie, sumienia? Nie, nie, nie. To jest sugerowanie czegoś, co obnażymy od samego początku, zaczynając ten proces. To nie jest tak, że partia polityczna coś zmienia, ma jakiś styl mówienia i chce program wprowadzać. My mamy do czynienia z sytuacją tragiczną. Nie pierwsza kobieta w Polsce umiera, dlatego, że lekarze odmawiają jej szansy do życia, bo uważają, że w Polsce jest prawo, które ich za to może skazać. I tutaj zaczyna się proces polityczny. Mieliśmy, ale pani się mylą. No nie, no niech pani pozwoli. Bo mamy do czynienia z procesem, który rozpoczął się po wniosku Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji w sprawie tego, żebyśmy w Polsce zablokowali szansę kobiecie chociażby na to, żeby decydowała o swoim ciele. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, setki tysięcy osób na ulicach. I od tego się zaczęło. Lekarze się przestraszyli. Przestraszyli się tego, że będą ścigani, będą zamykali, będą mieli problemy i nie podejmują decyzji. Nie podejmują decyzji, powołując się na klauzulę sumienia, dlatego że Prawo i Sprawiedliwość z pełną premedytacją przy pomocy Konfederacji i Trybunału Konstytucyjnego wywarło presję społeczną, że dzisiaj skazuje się kobiety na śmierć. I tutaj... Kiedy te kobiety już rzeczywiście umierają, bo nie chodzi tylko o panią Dorotę z Nowego Targu. Nie chodzi tylko o panią Izę z Pszczyny, ale chodzi o te wszystkie kobiety, które podczas protestów w środę były wskazywane z imienia i z nazwiska w całej Polsce. I to wszystko jest ze strachu lekarzy? I mają, mają dzisiaj prawo kobiety bać się zachodzić w ciążę, bo mówiły to na protestach, że nie będą zachodziły w ciążę w Polsce, w której PiS rządzi i skazuje jej na to, że jak będzie na przykład ciąża pozamaciczna, to ona ma czekać, aż obumrze płód, bo nawet jak umrze, to lekarz odmówi jej prawa. I dlatego Lewica z całą mocą mówi o tym, że trzeba zlikwidować klauzulę sumienia, bo jeżeli mamy wybór, czy kobieta, która ma ciążę pozamaciczną, ma umierać razem z dzieckiem, to my mówimy nie. Kobieta nie może umierać razem z dzieckiem, bo przykład tego, co się wydarzyło w Nowym Targu, jest podstawą, żebyśmy powiedzieli, że kobieta ma prawo takie samo do życia, jak jej dziecko, ale skoro dziecko i tak umrze, to kobietę trzeba ratować. I klauzulę sumienia trzeba zamknąć raz na zawsze, bo jest przeżytkiem. I opowieść o tym, że ona dzisiaj da jakieś poczucie bezpieczeństwa, to jest tylko dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość doprowadziło do sytuacji przez przeciążenie i wyroki Trybunału Konstytucyjnego, że upodliło kobietę. To ja zapytam, czy według pana też jest przeżytkiem? Władysław Teofil Bartoszewski. My nie jesteśmy za tym, żeby likwidować klauzulę sumienia, natomiast rzeczywiście jesteśmy za tym, żeby po wyborach przeprowadzić referendum w sprawie przerywania ciąży, ponieważ istniał w Polsce kompromis, można powiedzieć, że zgniły kompromis przez 20 kilka lat, który nie zadowalał skrajnych pozycji żadnej ze stron. Przypominam sobie, że z Sejmu odszedł marszałek Sejmu, pan Marek Jurek, ponieważ był niezadowolony. Ale proszę przypomnieć, jakie byłoby pytanie? Czy może być to aborcja do 12 tygodnia życia bez uzasadnień medycznych, tak? Jedno z pytań musi być, czy chcecie wprowadzić aborcję na życzenie do 12 tygodnia życia, czy chcecie mieć kompromis czy chcecie mieć powrót do kompromisu, czy chcecie mieć nawet zaostrzenie tego systemu, jak na Malcie, no i niech się suweren wypowie, a nie 460 posłów, w większości mężczyzn, tylko niech to powie naród. I podejrzewam, że naród powie, lepszy był ten kompromis, który nie wszystkich zadowalał, czy wielu nie zadowalał, ale jednak funkcjonował. I pamiętam akurat, skoro pan poseł przywołał świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pan prezydent Kaczyński był zdecydowanym przeciwnikiem majstrowania przy tym kompromisie. Zdecydowanym przeciwnikiem, mówił o tym otwarcie. I miał rację. I uważam, że należy moim zdaniem wrócić do kompromisu, ale to niech się suweren wypowie. Jarosław Sellin, przewodniczący Donald Tusk, stwierdził na wiecu w Poznaniu, że obecna władza to seryjni zabójcy kobiet. I mówił, panie Kaczyński, to na pana spadają te śmierci ciężarnych kobiet. To jest niestety bardzo cyniczne wykorzystywanie tragedii, realnych tragedii ludzkich, które się zdarzają i które się też zdarzyły w szpitalu w Nowym Targu, do uprawiania brutalnej walki politycznej. Bo przecież prawo w Polsce obowiązujące jest następujące. Jeżeli życie i zdrowie kobiety jest zagrożone, lekarz ma obowiązek ratować kobietę. Jeżeli tego nie robi, to popełnia błąd i trzeba wyjaśnić, dlaczego ten błąd popełnił. Takie jest prawo obowiązujące w Polsce. No ale w tak zwanej przestrzeni publicznej, panie ministrze, takie przekonanie wyrażane, za chwilę pan dokończy, jest w tak zwanej przestrzeni publicznej, że to jest właśnie strach przed karami i że panowie, państwo za to wszystko odpowiadają, za ten strach. Jeżeli jest zagrożone życie lub zdrowie kobiety, to lekarz ma obowiązek reagować i powinien się bać tego, że nie reaguje. Jeżeli zachowuje się inaczej, to popełnia po prostu błąd. Jeśli Donald Tusk chce się przerzucać jakimiś koszmarnymi niestety liczbami, to ja przypomnę, że w czasie jego rządów mamy statystykę, umierało z powodów okołoporodowych 19 kobiet rocznie. To znaczy nie dzisiaj, w każdym roku. Były takie 18, lata, że 19, były 19. takie lata, że rzeczywiście była to większa liczba. W 2008 roku. Dzisiaj w czasie naszych rządów od 4 do 9. Każda ta z tych liczb jest tragedią, jest dramatem. Ale nie należy tych dramatów wykorzystywać do brutalnej walki politycznej. Referendum. Sam pan poseł Bartoszewski powiedział, że chce pytać Polaków, czy można w gruncie rzeczy zabijać po uważaniu do 12 tygodnia życia. To jest nieprzyzwoite. Proponować ludziom odpowiadać na takie pytania. Nie powinno się odpowiadać na takie pytania i zaganiać ludzi do urn, żeby na takie pytania odpowiadali. Więc jeszcze raz przypominam, prawa kobiet są w Polsce przestrzegane, również w tych dramatycznych sytuacjach właśnie zagrożenia życia i zdrowia matki. Lekarze wiedzą, co powinni w tej sytuacji robić. Jak nie robią, to popełniają po prostu błąd i nie należy tego typu tragedii wykorzystywać do cynicznej i językiem knajackim też komunikowanej walki politycznej. To znaczy, to akurat nie było językiem knajackim, seryjni zabójcy. No to jest knajackie. Tak? To jest po prostu bardzo ostre, pewnie niesprawiedliwe, natomiast knajackie były tam inne wypowiedzi, moim zdaniem, ale zostawmy to. Paweł Kowal, czy pan się zgadza z tym, że politycy PiSu to są seryjni zabójcy kobiet? Mamy, nie, że władza, tam było powiedziane. No. Tu precyzja jest bardzo ważna. Mamy taką sytuację. Obecna władza, tak. Mamy taką sytuację, że wiele śmierci następuje dlatego, że lekarze mają kłopot z rozstrzygnięciem i są pod naciskiem. Czy jest to ze względu na to, że dziecko płód, że dziecko jest chore śmiertelnie? Czy już można dokonać aborcji? I od którego momentu tego procesu zaczyna się zagrożenie dla życia kobiety? To jest bardzo delikatna sprawa. Poruszamy się w tym obszarze. Kiedyś przed działaniami PiS-u ta sprawa nie była problemem. Dlatego, że były trzy przesłanki. I one się wszystkie, ta sytuacja obejmowała wszystkie trzy przesłanki. Lekarz mógł podejmować decyzję. Następnie PiS mianował swój Trybunał Konstytucyjny, który jedną z tych przesłanek zmienił. I wywołał ogromne konflikty społeczne i załamał, załamał kompromis społeczny. Dzisiaj nawet moi poprzednicy zdają sobie sprawę z tego, że przegięli mocno, bo Jarosław Kaczyński w tym tygodniu mówił, że to są wydumane historie. Mój poprzednik przyznał, że to są prawdziwe historie. Tak, to są prawdziwe historie, one wynikają z władzy politycznej i mamy do czynienia z serią. Mogę odczytać tę serię. I co mogę więcej powiedzieć? Z jednej strony będę starał się być delikatniutki, bo pani tego oczekuje. Nie, nie, ale na drugiej, nie oczekuję. Może pan powtórzyć słowa Donalda Tuska, jeśli pan uważa. Ale na drugiej szali trzeba położyć te konkretne sytuacje. Zarówno losy tych dzieci i tych kobiet, jak i sumienia tych lekarzy, którzy są pod ogromnym naciskiem, politycznym naciskiem. Na przykład w jednym ze szpitali ostatnich, gdzie to doszło, gdzie to miało miejsce, jest szefem tego szpitala polityk Prawa i Sprawiedliwości, radny. I to tak działa. I jeżeli jest czas na prawdę, to niech ta prawda wybrzmi. A nie bądźcie tacy delikatni, bo seryjny zabójca to nie jest żadne strasznie brutalne słowo w debacie politycznej jak na dzisiejsze czasy. Popatrzcie. Nie wiem, jakie może być gorsze, nie, ale wiem, co może być gorszego niż zazwanie kogoś seryjnym zabójcą. Panowie, naprawdę osiągnęliśmy dno. Panowie, co można gorszego powiedzieć? Panowie, nie, tak się spodziewałem, że wy nawet wobec tej sprawy będziecie rechotać, bo wy tak będziecie rechotać. Nie, ja mówię o pańskim stwierdzeniu. Mamy ministra, prezydenta, przywołuje za świadka Miedwiediewa, a pan zmienia moją wypowiedź. Było precyzyjnie, władza. Tak, ta władza za to odpowiada. Bo takie decyzje podejmowała. Pośle, i odpowiedzialność jest częścią polityki. Czy pan co, przepraszam, panie radny. Panie pośle, przepraszam, za chwilę. Nie. Czy te wszystkie przypadki, o których pan mówił, to da się uzasadnić orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego? Ale ja chyba precyzyjnie już nie jestem w stanie tego wyjaśnić. Powiedziałem to bardzo prosto i zwyczajnie, o jakie Trybunał przypadki chodzi. Trybunał Konstytucyjny orzekł, tak, że likwiduje przesłankę, tak, która się panu najbardziej nie podoba, dokładnie o to umożliwiającą chodzi. Zabijanie dzieci. No już pani rozumie. I niepełnosprawnych. I oni się i lekarze w związku z tym się boją. Rozumiem, że pan jest za zabijaniem dzieci. No widzi pani. Ale jeśli kobieta... No sama pani widzi. Jeśli kobieta jest chora, oni chcą tak kobieta prowadzić ma zagrożone życie, znaczy, ja to w ogóle te inne oni chcą prowadzić tę dyskusję w ten sposób, że pan będzie mówił, że ja chcę kogoś zabijać. No czy pan na głowę upadł? To jest związek frazeologiczny. Proszę nie mówić od razu, że to było brutalne. To się panu należało. No czy pan na głowę upadł? Przecież pan rozumie chyba z życia, ze swoich bliskich, z kobiet, z którymi pan się zetknął, że bywają sytuacje często, kiedy przy zagrożonej ciąży trudno powiedzieć, od którego momentu zaczyna się zagrożenie. Dobrze, dla kobiety. To jeszcze krótkie pytanie. Ale jak pan może tak ale mówić? Rzeczywiście wtedy czy pan na głowę upadł? Klauzula sumienia, panie pośle. Lekarza. Znowu w knajacki język pan wpada na wzór swojego lekarza. Panu się każdy związek frazeologiczny polski kojarzy z knajackim językiem, bo pan się boi języka polskiego. Doskonale pan wie, że lekarz ma prawo decydować, jeśli jest zagrożone życie lub zdrowie kobiety, o tym, żeby ją ratować. Natomiast wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczył ochrony życia dzieci chorych i niepełnosprawnych, które mają szansę żyć, po prostu. A pan jest temu przeciwny. Krótkie pytanie jeszcze do posła Kowala. Panie pośle, klauzula sumienia powinna pozostać, czy nie? Klauzula sumienia powinna pozostać, tylko powinna być doprecyzowana. Doprecyzowana, czyli żeby nie było takich sytuacji, że w szpitalu na przykład wszyscy kierując się... Ja nie wiem, czy można prościej wytłumaczyć to, o czym mówimy i poważniej, niż ja to zrobiłem. Nie ale prawdę. Przepraszam bardzo, czy pan... Co jest niejasnego? Czy pan... Ja rezygnuję w tej sprawie... Ja nie mogę dopytać? Czy pan można, jakoś dezawuje moją inteligencję pani, w rewerencji momencie? Dla pani redaktor od wielu lat nikt mnie nie prześcignie, naprawdę. No troszkę, ale ja precyzyjnie powiedziałem... Troszkę by się takich znalazło. W związku z tym nie dlatego, żeby się ścigać, oddaję głos panu Bielanowi, który się tutaj rwał. Ja no jestem zdumiony, bo pan minister Kowal przed chwilą uzasadniał nazwanie swoich byłych kolegów partyjnych, przecież był w PiS-ie przez wiele lat, seryjnymi zabójcami, mówiąc o jakichś związkach frazeologicznych. Nie wiem, jak pan skomentuje transparent, na tle którego przemawiał pański nowy szef, przypomnę, Boże, zabrałeś nie tego Kaczyńskiego. Przecież pan współpracował bardzo blisko. Na szczęście aż transparent został usunięty. Został usunięty, ale Tusk na jego tle przemawiał bardzo długo, widząc ten transparent, obracając się i Tuskowi ten transparent w żaden sposób nie przeszkadzał. Tusk w tym przemówieniu, nazwał brata świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego seryjnym zabójcą. No, jeżeli będziemy usprawiedliwać tego rodzaju zdziczenie języka polskiego, jeżeli będziemy usprawiedliwać tego rodzaju sianie nienawiści, to naprawdę w Polsce zaczną się dziać rzeczy straszne. Ale ja to skomentuję. Wracając do meritum sprawy. To był prowokator, który przyniósł ten transparent. Szukamy go. Transparent został po kilkunastu minutach zdjęty i wyrzucony. Chciałbym takiej postawy z waszej strony. Tyle kropka. Wracając do czerwca, nie powtarzajcie. Prowokatorów nie szukaliście. Naprawdę. Wracając do meritum sprawy. Postępujcie podobnie do meritum sprawy. Wracając do meritum sprawy i kończąc. Statystyki, ale jeżeli pan minister Sellin nie przywołał, jeżeli zarządów Platformy Obywatelskiej, przede wszystkim przed tym trybunałem, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, o którym dyskutujemy, mieliśmy 19 tego rodzaju tragicznych śmierci kobiet, a dzisiaj mamy kilka, to trudno nie wyciągnąć z tego wnioski, że wyrok Trybunału na to jednak nie wpłynął. No nie. W Polsce istnieje prawo, które nakazuje lekarzowi ratować kobietę w przypadku, kiedy musi dokonać takiego wyroku. Dlaczego nie ratowali w targu? No właśnie, dlaczego nie? Wydarzenia jak błędy lekarskie w innych przypadkach niż poród, niestety ubolewam nad tym się zdarzają. Ale czytałeś oświadczenie dyrekcji szpitala, która dyrekcja szpitala po śmierci kobiety napisała w oświadczeniu, ludzie wykształceni. Kobieta była na wszystkiego świadoma, na wszystko przygotowana. Dyrekcja szpitala przygotowała kobietę na śmierć. No hej, albo jesteśmy ludźmi i mamy empatię do sytuacji, która się zdarzyła, albo mówimy o człowieku z PiSu, dyrektorze z PiSu, który mówi, powiedzieliśmy, że umrzesz. No to jest skandal jakiś po prostu. Ta sprawa musi być rozliczona i winni. Miejmy nadzieję, że będzie rozliczona. Wydarzenia muszą jeszcze być, chciałam, żeby Paweł Szrot się wypowiedział, bo cały czas przypominam, leży nowelizacja prezydenta, jest głęboko zahibernowana i prezydent właściwie już nic nie może w tej sprawie zrobić. Myśli pan, że gdyby ta nowelizacja stała się obowiązującym prawem, byłoby mniej emocji i mniej oskarżeń. Panie redaktorze, pani redaktor. Czyli pan nie prześcignie Pawła Kowala w tych, prawda? Rewerencjach. Tak, rewerencjach. Pani redaktor, szanowna pani redaktor, już się chyba usprawiedliwiłem. Jeśli chodzi o nowelizację, którą zgłosił pan prezydent, no pan prezydent zgłaszając projekt ustawy uznaje za zasadne wprowadzenie tych przepisów do porządku prawnego. A jeśli ta ustawa nie została przyjęta, to już jest pytanie do większości sejmowej, dlaczego tak się stało. To po pierwsze. Po drugie, ta sprawa jest zupełnie tragiczna. Co do tego się wszyscy zgadzamy. Zmarło dwoje ludzi, dziecko i matka. To się nie powinno było zdarzyć, oczywiście. Ja chciałem tutaj zwrócić uwagę na wstępną informację od Rzecznika Praw Pacjenta. Rozmawiałem na ten temat z Rzecznikiem Praw Pacjenta, który wskazał, że jest prawdopodobne, że w tej sprawie mogło dojść do wielu nieprawidłowości, ale przepisy obecnie obowiązujące powinny dawać możliwość lekarzom również i w tym przypadku ratowania życia matki i taką możliwość dawały. Dlaczego tak się nie stało? Dawały, tak? Jest pan pewien, że dawały? No właśnie, tak, mnie zawsze się też wydaje, że dawały. Tym bardziej, że mieliśmy... Klauzula sumienia właśnie je zamknęła. Gdyby nie klauzula sumienia, mielibyśmy otwartą... Panie pośle, dokończę. Tym bardziej, że tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją, że dziecko niestety faktycznie zmarło. Mówi teraz Paweł Szrot. Przypominam, Paweł Szrot jest tam i on mówi. To było zupełnie oczywiste. Rzecznik Praw Pacjenta wskazywał, że mogło dojść z dużym prawdopodobieństwem do naruszenia praw tej pacjentki, która też niestety zmarła. Resztę trzeba ustalić i trzeba wszystko zrobić, żeby taka sytuacja się nie powtarzała, ale tak jak mówili tutaj moi przedmówcy. Minister Niedzielski powołał jakiś specjalny zespół, który ma przyjrzeć się tym sytuacjom. Matki w czasie ciąży niestety się nie da w 100% wyeliminować, bo to jest... Ale w takim przypadku się dało i powołanie się lekarzy, którzy się powołali na koniec na klauzulę sumienia, mówili, że klauzula sumienia im dawała takie prawo, to jest właśnie ten problem. A to może oni nie mieli racji, panie pośle. Dlatego klauzula sumienia i zlikwidowanie otwierałoby drogę do tego, że nie byłoby takiej tragedii. Trzeba zlikwidować klauzulę sumienia, otworzymy drogę lekarzowi do podejmowania. Rzecznik Praw Pacjenta również wskazywał, że w tym przypadku klauzula sumienia nie miała zastosowania. Ale stosowali. Dobrze, kobieta umarła. Proszę panów, bardzo mało czasu. Prawie kończymy audycję. Chciałabym jeszcze zapytać o referendum w sprawie migrantów, uchodźców, przymusowej relokacji oraz uchwałę. I tutaj też większość opozycji głosowała, właśnie chyba cała nie głosowała. Prawda? I o co chodzi? Bo ja już teraz nie rozumiem, czy chodzi o to, że uchwała bez sensu, referendum bez sensu, czy przymusowa relokacja bez sensu. Króciutko, bardzo proszę. Może zacznę od Pawła Kowala. bo jeszcze jest tutaj historia tego obozowiska czy kontenerowca, w każdym razie miasteczka dla islamskich migrantów, o którym Jan Grabiec napisał, wiążąc tę sprawę z relokacją, że właśnie ta relokacja już jest w Polsce, już się odbywa. No. Znaczy pani jest zaniepokojona, że pani tego nie rozumie, ale proszę się nie niepokoić. Ale pan znowu, jakieś tutaj takie... Bo nikt tego nie rozumie, ja też nie, tego ja nie rozumiem. Nie, dlaczego ale ja nie rozumiem, dlaczego powiązał Jan Grabiec to miasteczko z relokacją. Ja jestem tak jak pani w tej sprawie, też nic z tego nie rozumiem, dlatego że nawet nie wiadomo, jakie oni chcą zadać pytanie. Przecież ta procedura się w ogóle nie skończyła. Oni nie są w stanie, mówię o rządzie, złożyć jakiejś realnej koalicji w Unii Europejskiej. Są tylko z Węgrami. W dniu, kiedy mi tłumaczyli, że Węgry są super, minister spraw zagranicznych Węgier był w Petersburgu na konferencji z Ławrowem. Im się po prostu wszystko pomieszało. Jak się w Unii chce załatwiać jakieś sprawy z Ławrowem, a dokładnie z Szijjártó, który właśnie z Ławrowem przebywa w Petersburgu, to się niczego nie załatwi. Dobrze, a rozumie pan swojego rzecznika? Ale znaczy, pewnie, że rozumiem. No bo tak, jak ktoś ogłasza, tak jak w ostatniej kampanii Jarosław Kaczyński, cytuję z pamięci, że migranci przynoszą pierwotniaki i tak dalej, a potem ściąga państwowa spółka mnóstwo migrantów, to po co, żeby jednych na drugich napuszczać? No przecież czy migrant jest legalny, czy nielegalny, to chyba w rozumieniu, no sama pani rozumie, już teraz pani rozumie. Nie, ale migrant, proszę pana, może pracować i wtedy... Więcej, ja wtedy uważam... pracownikiem kontraktowym. Zgadzam się z panią, powinna być polityka migracyjna państwa i Unii. Socjal i głównie chce do Niemiec. Tylko, że oni tego nie rozumieją. Ja się zgadzam z panią, że nie należy atakować migrantów i piętnować ich, co zrobił Jarosław Kaczyński. I zgadzam się z panią, że trzeba ich mądrze do Polski sprowadzać zgodnie z zasadami rynku pracy. Tylko, że oni wszystko co innego mówią, co innego robią. Trudno zrozumieć. Ja tylko tyle powiem. To jest po to, żeby w tych wyborach mamy sobie dwie uzbierać minuty, jakieś punkty. W związku z tym... I to referendum im zdechnie, tak jak im zdechła ruska komisja. Sprzeciwiamy się przymusowi relokacji nielegalnych imigrantów, a nie legalnie zatrudnionych pracowników, bo do tego każde państwo ma prawo, żeby takich pracowników ściągać, na kontrakty terminowe. Tylko nielegalnych imigrantów, którzy przekraczają granicę nielegalnie, na zasadzie przymusu albo płacenia jakichś potężnych pieniędzy za to, że nie ma zgody na ich przyjęcie. Polityka imigracyjna zgodnie z artykułem 79 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest domeną kraju narodowego, kraju członkowskiego, a nie struktur centralnych Unii Europejskiej. I my chcemy tą politykę roztropnie prowadzić i nie popełnić tego samego błędu, który przez dziesiątki lat popełniły Niemcy, Francja, Szwecja, kraje Beneluxu i dzielić się z nimi tym samym błędem, który oni popełnili. A nie może tego wszystkiego załatwić dyplomacja? Po co Polacy to referendum wędrują właściwie? Polacy wędrują po Europie i doskonale wiedzą, jakie błędy popełnili nasi przyjaciele z Zachodu. Dobrze, panie ministrze. W związku z tym referendum jest potrzebne, żeby Polacy się w tej sprawie wypowiedzieli. Bo niestety mieliśmy taką władzę przed 15 rokiem i grozi nam to, że może być w przyszłości znowu taka władza, która powie, tak jak przedstawiciele władzy Platformy Obywatelskiej, jesteśmy gotowi przyjąć każdą liczbę imigrantów nam narzuconych w ramach relokacji. Adam Bielan, pan jest specem od kampanii. Niektórzy porównują te decyzje czy ogłoszenie tego referendum do tego, co zrobił pomiędzy dwiema turami wyborów prezydenckich Bronisław Komorowski, że to może być całkowicie nieusprawiedliwione porównanie. Porównamy zresztą frekwencję referendum Bronisława Komorowskiego i tego, gdy się odbędzie i wtedy będziemy mogli ocenić ten pomysł. Dla mnie znamienne jest, że pan minister Kowal mówił o wszystkim, odpowiadając na pani pytanie, tylko nie mówił o tym mechanizmie przymusowej relokacji migrantów, bo tego po prostu nie da się bronić. To jest horrendalny pomysł. Ale można... Pomysł, który wraca. Pomysł ale wymyślony nie przez Angelę Merkel bronić. Można w 2014 roku. I on nagle wraca. Metodami pozatraktatowymi narzuca się to kwalifikowaną większością, chociaż w tej sprawie powinna być jednomyślność. A propos budowania koalicji, w tej sprawie nie trzeba budować żadnej koalicji. Tu powinna być jednomyślność. Polityka migracyjna musimy należy kończyć, do wyłącznej jeszcze jeden głos. Nie wiem, kogo wybrać. I w tej sprawie muszą pana... zabrać głos Polacy. Żadna opozycyjna partia w Sejmie nie popierała przymusowej migracji do Polski. Wszyscy o tym mówiliśmy jasno. Zaganianie... Ale koalicja obywatelska też? Bo państwo się nie wypowiadają jasno. A pana... Przypomnę wypowiedzi Cezarego Tomczyka, który to popierał powiedzenie jestem przeciw. Pana rząd, to jest jasne. Albo jestem za. W trzech latach sprowadził 300 tysięcy ludzi z państw muzułmańskich. Otóż